dumalo sa kasal ng kanilang dating kaklasing si Jerome ang magkaibigang Dave at Jonel. Pagamat napakalayo ay naobligang pumunta ang mga ito. Dala na rin ang pangulit ni Jerome. Kagaya ng inaasahan, gabi na sila nakauwi. Si Jonel ang nagmamaneho ng kotse. Nasa likuran naman si Dave. Katabi niya roon ang isa pang lalaki, si Mark. Nakilala lang ni Jonel ito sa kasal at nakiusap kung pwedeng makisabay pa uwi. Sinusundan ni Jonel ang isang owner type jeep. Minamaneho ito ng tsuhin ni Jerome, si Mang Ricky. Wala kasing ideya si Jonel sa mga pasikot-sikot dito at masukal ang daan sa lugar na ito. Ang makalabas sila sa isang eskinita, pumarada ang owner sa gilid at bumaba si Mang Ricky upang lapitan ang kotse ni Jonel. Sinabihan niya ito na kumaliwa lang at dumiretso, pagkatapos magtanong-tanong lang kung sakaling hindi sila sigurado sa dinaraanan. Nagpasalamat ito at naghiwalay na sila ng dinaraanan. Batid mong pagod na sila, lalo na si Jonel, na kanina pa nagmamaneho. Halos isang oras na sila sa biyahe at pasado alas 9 na, nang biglang may mapansin si Dave. Pre, itong Ivory Hotel, hindi ba ilang beses na natin nadadaanan yan? Agad dumungaw si Mark palapit kay Dave upang makita ang hotel na tinutukoy nito. Nakaramdam ng pag-aalala si Dave nang sumagot si Jonel. Napansin mo rin pala, sa totoo lang tatlong beses na natin nadadaanan yan. Imposible yan, sagot ni Dave. Dire-diretso lang naman ang daan, ni hindi pa nga tayo lumiliko. Yun din ang pinagtataka ko, tugon ni Jonel. Kung magtanong-tanong tayo, sambit ni Dave. Malumanay na tumugon si Jonel. May nakikita ka bang tao sa daan? Kahit ibang sasakyan, wala tayong nakakasabay. Kahit mga bahay, wala tayong nadaraanan. Puro malalaking puno ang nasa gilid. Tanging itong Ivory Hotel lang ang paulit-ulit na nakikita ko. Anong gagawin natin? Mag-aalas 10 na. Nag-aalala lang sagot ni Dave. Kung mag-check-in na lang muna tayo dyan, tapos umaga na lang tayo umuwi pag maliwanag na, pangungumbinsi ni Mark. Sumang-ayon naman si Jonel. Magandang ideya nga siguro. Mag-check-in na lang tayo. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Hindi sumagot si Dave. May bahid ng pag-aalinlangan nito. Pero hindi na lang siya kumontra at inintindi ang kaibigan. Huminto ang kotse sa tapat ng hotel. Nagulat si Jonel nang maaninag niya na may nakatayong lalaki sa gilid ng gate. Sumisenyas ito na ipasok ang kotse. Sumunod naman si Jonel nang mapansin niya na may parking space pala sa loob. Ngunit hindi niya maiwasan na mangilabot sa itsura ng lalaki. Nakangiti lamang ito habang nakatitig sa kanya. Mas matindi ang kaba na nararamdaman ni Dave. Hindi na niya maiwasang kumontra sa kaibigan. Pre, sigurado ba tayo dito? Bakit parang alam niya na padating tayo? Oo nga eh, nakakatakot pa yung itsura niya, sagot ni Jonel. Mabilis namang kumontra si Mark. Huwag na kayong maginarte, kesa naman lalo pa tayong maligaw. Ayos lang yan, dito na muna tayo. Sinundan naman ng sagot ni Jonel. Tuloy na lang natin, mukhang hindi ko na rin kayang magmaneho ng malayo. Hindi na umimik si Dave, habang ginagabayan ng lalaki si Jonel upang makapag-park. Pagbaba nila, agad silang pinati ng lalaki. Kamusta po kayo? Ako nga pala si James, maligayang pagdating sa Ivory Hotel. Alam ko po na pagod na kayo. Murang-mura lang ang rates namin at malilinis ang mga kwarto dito. Sigurado akong sulit ang pananatili nyo. Pasok po kayo, nag-aantay ang kwarto nyo. Bagamat nagtataka, ay sumunod na lang sila. Nagbayad na si Jonel at makalipas ito, inabot na ni James ang susi ng kwarto. Bahagya pa silang nagulat nang mapalingon sa orasan. Alas 11:40 na pala, sumagot si Dave. Hindi ah, alas 10 pa lang sa akin oh, sabay turo sa suot nitong relo. Baka sira ang orasan nila, tignan mo oh, hindi gumagalaw ang kamay para sa segundo. Humingi naman ng tawad si James. Pasensya na po kayo, hindi pa yata napapalitan ng baterya, kaya ganyan. Nilapitan sila ng dalawang bellboy upang gabayan papunta sa kwarto. Aabutan sana sila ni Jonel ng tip, subalit tumanggi ang mga ito. Hindi raw sila tumatanggap ng salapi, ang pagkakaroon lang daw ng customer ay sapat na sa kanila. Hindi na maipinta ang itsura ni Dave na kanina pabalisa, nanlalamig ito at halatang hindi mapakali. Pagbukas ng pinto, nasilayan nila ang napakalinis na kwartong tutuluyan. May tatlong kama rito at talaga namang saktong-sakto para sa kanila. Agad nahiga si Jonel at Mark. Si Dave naman ay sinuri muna ang paligid. Sobra ng isang kama, sambit nito. Nagtaka si Jonel sa sinabi nito. Ngunit, bago pa man siya nakapagsalita, ay may napansin siya. Oh, sira din ang orasan dito. Alas 11:40 rin oh. Nakakapagtaka, sagot ni Dave. Ilang minuto ang lumipas, nahiga na rin si Dave. At bahagya ng naidlip. Maya-maya, biglang may kumatok sa pinto. Napatayo naman agad si Dave upang pagbuksan ito. Pagbukas ng pinto, isang matandang lalaki ang nakita niyang nakatayo. Sa itsura nito malamang ay isa sa mga naka-check-in dito. Nakakatakot ang boses nito nang magsabing, "Umalis na kayo sa lugar na ito. Umalis na kayo bago pa dumating ang takdang oras." Agad niyang sinara ang pinto at kinising si Jonel. Pre, Nel, umalis na tayo rito. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Bagay na sinang-ayunan ni Jonel. Oo nga, may kakaiba talaga. Mauna akong lumabas tapos kunin mo na yung mga gamit natin, ang sabi nito kay Jonel. Hindi na nag-aksaya ng oras si Dave. Agad itong lumabas papunta sa nakapark na kotse para antayin si Jonel. Nasa mga oras na ito ay kinigising si Mark. Mark, gising na, naalis na tayo. Tumayo naman ito at nagsabing, "Bakit? Pre, magantay na lang tayo, gabi na oh. Magpaumaga na tayo rito." "Hindi na pre, tumayo ka na riyan. Nag-aantay na si Dave sa labas." Agad dinampot ni Jonel ang mga gamit nila at tumakbo palabas. Ngunit, bago pa man niya marating ang kotse na nakapark, ay biglang may pumalo sa kanyang ulo. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Agad siyang pinuntahan ni Dave at pilit na hinila papasok sa kotse. Agad itong pinaandar ni Dave upang makalabas na sa nakakatakot na hotel. Ngunit, nakaharang sa gitna ng gate si James, kasama ang dalawang bellboy. Nakangisi ang mga ito habang nakatitig kay Dave. Agad inapakan ni Dave ang silinyador. Hindi siya nagdalawang isip na sagasaan ng mga ito. Ngunit pagsagi ng nguso ng kotse sa katawan ng mga ito, ay bigla silang naglaho. Sunod ay unti-unting naglaho ang gate, pati na rin ang buong hotel. Bumaba ng kotse si Dave habang si Jonel ay wala pa ring malay. Takang-taka si Dave sa kanyang nakita. Wala na ang Ivory Hotel na kanilang pinanggalingan kanina. Mangilan-ngilang pader na lamang ang makikita mo, palatandaan na may establishmentong nakatayo rito noon. Maya-maya pa nakarinig si Dave ng busina sa di kalayuan. Paglingon niya, nakita niya ang owner ng tito ni Jerome, si Mang Ricky. Laking pasasalamat niya rito. Nagpasya raw siya na siguruhin kung hindi ba sila naligaw. "Tama nga ang hinala ko," aniya. Napansin niya agad na may tensyong naganap. Inakala niya na may nagtangkang mang hold up sa mga kaibigan ng pamangkin. Sinabihan niya si Dave na sumunod sa kanya upang madala sa ospital si Jonel. Si Dave na ang nagmaneho. Ipina-admit na muna si Jonel sa ospital. Napasugod kinabukasan si Jerome nang malaman ng sinapit ng kaibigan. Nang magkamalay si Jonel, nasa isang kwarto na ito ng ospital. Tahimik na binabantayan ni Dave, Jerome at ni Mang Ricky. Narinig niya na lang na nagkukwento si Dave tungkol sa sinapit nila dun sa Ivory Hotel. Nagulat si Mang Ricky. "Ivory Hotel? Matagal nang wala yun. 40 taon na yata ang nakakaraan. High school pa lang ako nun. Ay, tandang-tanda ko yun. Ilang araw sa news ang nangyaring yun. May tumamang malakas na lindol dito at naging dahilan ng pagguho ng hotel na yan. Lahat ng empleyado saka mga naka-check-in patay. Grabe, gabi tumama kaya kahit kami mahimbing na natutulog nun. Pero hindi ko makakalimutan yun. Eksaktong alas 11:40, dun tumama yung malakas na lindol. Alam niyo mga iho, tingin ko napaglaruan kayo ng mga kaluluwa sa lugar na yon. Natulala si Dave, sabay sabing, kaya pala nakatigil ng alas 11:40 ang mga orasan dun. Biglang napatayo si Jonel nang maalala niya. Si Mark, nakalabas ba siya? Nagtaka si Jerome. Nel, sinong Mark ang sinasabi mo? Si Mark, isa sa mga bisita mo. Nakiusap sa akin para sumabay sa amin ni Dave pa uwi. Kasama namin siyang nag-check-in dun sa hotel. Natahimik ang lahat. Labis na nagtatakang sumagot si Dave. Nel, dalawa lang tayo sa kotse kagabi. Dalawa lang rin tayong nag-check-in dun sa misteryosong hotel. Wala tayong kasamang Mark.